कृतनगरबंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मकं कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बरवर्णबिन्दुफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण बड़ी आश्चर्य की बात है। हमें मुक्त किससे होना है? मुक्त जो हमारे से निरंतर मुक्त हो रहा है उसे मुक्त होना, जो हमारे साथ रहते ही नहीं उसे मुक्त होना है। अगर मुक्त नहीं हो तो वो तो छोड़ देगा। आप शरीर संसार इसे मुक्त होना है। अगर आप मुक्त नहीं हो तो ये छोड़ देगा। आप नए पकड़ देगा, नए पकड़ देगा, नहीं पकड़ना छोड़ दो तो मुक्त हो जाओ। न पकड़ो तो मुक्त हो जाओ। कितना ही पकड़ो साथ में रहेगा नहीं। शरीर और संसार साथ में रहेगा नहीं मिलेगा। कितनी मत करते हुए रहेंगे, जो साथ में नहीं रहेगा उनसे मुक्त होना है। तो अंत तो जाएंगे पावर तू नकले अब अचित है, हम सब छोड़ रहेंगे तो उन छोड़ने को क्या द्वारा लेते, आप वो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। आप कितने पकड़ो पकड़े, आपके पकड़ने से आपके साथ रहेंगे नहीं। सच्ची बात है, शरीर और संसार आपके साथ रहेगा है ताकत करने की, तो मैं छोड़ूंगी छोड़ूंगी जाओ। निरंतर छोड़े उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या छोड़ोगे बताओ। निरंतर छोड़ रहा वो, निरंतर छोड़ रहा निरंतर, फिर छोड़ ही देंगे, सदा ही छोड़ देंगे, केवल उससे पहले छुटाना है। वो सदा साथ में रहे उनके साथ रहना है। आपको कुछ भी साथ रहना है जो सदा साथ रहते आपके उनके साथ ही आप रहना है। सदा जो आपको छोड़ते हैं उसको छोड़ना है। इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो। जो निरंतर आपको छोड़ता है उससे छोड़ना है, जो निरंतर आपके साथ रहना है उसके साथ रहना है। शंका बोलो, इतनी सरल बात है, सीधी बात है। केवल आपने आसक्ति कर रखी है, उसको पकड़ रखा है, पकड़ रहे सकोते सकोगे नहीं, नहीं सकोगे, नहीं सकोगे, नहीं सकोगे। छोड़ रहे निरंतर छोड़ रहे, आप निरंतर आप सुख है, आपको छोड़ना है। कई सौ बात कितनी सरलता, कितनी बढ़िया। एक शंका हो बोलो, जो निरंतर आपको छोड़ता है उसी को छोड़ना है, जो निरंतर आपसे रहता है उसके साथ आप बनना है। कितनी सुगम बात है, सरल बात है। जो सदा आपके साथ है उसी के साथ रहना, नया कुछ काम नहीं है। शंका करो बताओ, ये छोड़ ही देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, इस संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। संसारों से आपको छोड़ता ही रहता है, सुख देंगे बिल्कुल। इनको आप छोड़ दो, निहाल जाओ, भगवान राज्य हो जाए, संत राज्य हो जाए, आप राज्य हो जाओगे, आप निहाल हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। जो छोड़ता उसे छोड़ता है, इतनी सुंदर बात है, सरल बात है। क्या इसमें बाद में कोई विकल्प नहीं है, पर कठिनाई क्या है इसका पता नहीं। कठिनाई आपने विचार नहीं किया, आपने विचार पक्का नहीं किया, नहीं कहना है पक्का विचार कब हो जाएगा। आप छोड़ने में पक्का विचार नहीं किया, इसमें कठिनता एक है कि उसमें संयोग से सुख होता है, उस सुख को आप छोड़ना नहीं चाहते, ये बात है मूल में यहां है। पर ये सुख हो, सुख होगा नहीं, बहन बहन हो सुख सदा ही देगा नहीं है। शरीर सदा सुख देता है क्या, संसार सदा सुख देता है क्या, सुख की लालसा आदमी है, सुख की लोलुपता है, ये आप छोड़ते थे। खास बात यह है, लोलुपता आपको सिद्ध होगी नहीं, इतने वर्ष हो गए अभी तक सुख की लोलुपता मिटी नहीं, ऐसा मिटी नहीं गई, कदा वो सुख मिलेगा नहीं, ऐसी भाव जो नहीं आप क्यों पा रहे हैं। आप विचार करो, शरीर आपके साथ रहेगा, धन संपत्ति रहेगी, कुटुंब रहेगा, जो जो आपके साथ है वे चीजें रहेगी क्या। अगर जो जो छोड़ते हैं उनको छोड़ना है, जो पक्का विचार कर लो छूट जाएगा। अंधे तो जाएंगे पामर तू जब है अब ही थे, मन पसंदे हो प्राणी अवसर जीते। जिनके साथ आप रहते हो जिनको पकड़ा है वो आपके साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। फिर रोगे बसाता हो गए, फिर पकड़ोगे, फिर पकड़ दे वो छोड़ाते रहेगा, ये झंझट मिटेगा नहीं, उम्र भर मिटेगा नहीं। और आप छोड़ दे वो मौज हो जाएगी, छोड़ने वाले को आप छोड़ते नहीं, छोड़ने का विचार भी नहीं, मन में नहीं छोड़ने की, साथ रख सकोगे नहीं। क्या शरीर को साथ रख सकते हो क्या, संसार को साथ रख सकते हो क्या, कुटुंब को साथ रखते रख सकते हो। भगवान आपके साथ रहेंगे, आप नरकों में जाओ, आप स्वर्ग में जाओ, आप वैकुंठ में जाओ, मथुरा जाओ, मृत्युलोक में जाओ, भगवान साथ रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ हम जिस सन्निविष्ट मत्ता स्मृत ज्ञान को ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि दे, आम आत्मा गुणादेश सर्वभूता श्रेष्ठ सब के अंतर्गत बचते हैं, वे कभी छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते नहीं। और संसार शरीर आप साथ रह सकता नहीं, रह सकते हो तो बोलो, सब झंझट में जाएगी। थोड़ी सुख लोग तरह छोटा पड़ेगा, थोड़ा सा सुख का जरूरता है, सुख की लाभ है, मिल जाए सुख मिल जाए मिल जाए, ये वहम छोड़ना पड़ेगा, सुख मिलेगा नहीं। आज दिन सुख मिला ऐसे मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने का है नहीं। ऐसे मेमोरी जो करे कितना तू भयंकर तू बोलते हो, अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरू प्रमाण ही पा होता है, एक हफ्ते सुगंध मेरू मार दो, आप विचार करो, सच्चाई से विचार करो, आप इस सुख को साथ रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते तो कैसे रखोगे? सब क्षण भंगुर है, वो साथ में कैसे रहेगा? उसका स्वाभाविक क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण में उसका नाश होता है, कैसे रखोगे? ऐसा कभी नाश हो नहीं होता, सबके साथ में सदा सबके साथ मिले हुए हैं सदा, उसे अलग कैसे हो जाओगे? बदल गया बताए, खास संगत करो, बात करो, खास संगत करो। शरीर जितनी उम्र आई है ना, कितना छूट गया है। लोग तो समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, सब छोटे हो रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितने बड़े थे उतने फासे बड़े हो रही शरीर को भी, उससे कम ही कम हो रही, कम बढ़ेगा, छूटते छूटते ही जा रहे हैं। बहम है सुख का, सुख ले लेंगे, सुख ले लेंगे, बहम बहम में तो उपा रहे। जो संत महात्मा पहले हुए हैं उन्होंने कहा है, साग साग सब सा लिया माया से खा रहा हूं, राम सुधा से पीजिए सिर बारम बारा हो, लगे मुझे राम जी प्यारा हो, तीर्थ सभी संसार की कीना उन्हें न्यारा हो। सब कहे संत अच्छे से कुछ, कभी शांति देने वाला नहीं, कभी ये साथ रहने वाला नहीं, कभी भी किसी समय कभी भी। हमने एक पुस्तक पढ़ा, शरीर शरीर ना वो शरीर है, ये आपके संबंधी परिवार और समाज और संसार तीनों काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। शरीर आपके नहीं आएगा काम, आपके पास में रहने वाले परिवार के और समाज के और संसार के, इसके सिवा किसी काम का आता ही नहीं, आता ही आया ही नहीं, आएगा नहीं, आ सकता नहीं। तो इन शरीर उस संसार के दो उदार दास है, न्याल हो जाओगे, कर्मियों को हो जाए, इसे सिवाय शरीर का कोई उपयोग नहीं है। साधक के जीवन में शरीर का कोई उपयोग नहीं, शरीर केवल अपने अपना आत्मा है, पड़ोसियों को, अपने समाज को, अपने संसार को, और इसे हम लगा दो, इसके सिवाय शरीर का काम आधा नहीं है। भगवान आपके है, सभी आपके रहेंगे, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, केवल आप पकड़ लो, आप सन्मुख हो जाओ, कोई छोड़ेंगे नहीं। आप सुनो तो सुनेंगे नहीं, आप सुन सकते नहीं, सुना सकते नहीं, तो साथ में रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान आप आ रहे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सदा साथ में रहने वाले, सदा भगवान में रहने वाले, सदा अपने साथ रहने वाले, सदा उन्नति करने वाले। संसार किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ कभी नहीं रहा, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, संभव नहीं है। संसार साथ में रह जाए संभव नहीं है, संसार बदलता ही रहता है, आप फिर नए नए वो पकड़ते ही रहते हो, ये झंझट मिटेगा नहीं। अगर आप छोड़ दोगे निहाल हो जाओगे, प्रकृति निहाल हो जाए, प्रकृति योग दर्शन में प्रकृति ठीक हो जाएगी, संसार सुख हो जाए, आप वो सुख हो जाए, झंझट मिट जाए, आप मिल जाए, सब ठीक हो जाए, सबको आराम मिल जाए, आप को आराम मिल जाए, प्रकृति को आराम मिल जाए, संसार को आराम मिल जाए, संसार सुख सुख हो जाए, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इनके समान उपकार कोई नहीं है, इसके समान कोई आपका पुण्य नहीं है, इसे समान कोई उपकार नहीं है, इसे समान संसार की सेवा कोई नहीं है, इसे समान संसार का उपकार कोई नहीं है, इससे बढ़कर उपकार कोई कर सकते नहीं है। सबसे बड़ा उपकार है दुनिया मात्र की सेवा है, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। सब उसको पहुंचेगा, आराम पहुंचेगा, बड़ा भारी पुण्य होगा आपको। आप दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि शो करना चाहते हैं, संसार को छोड़ कर गए आप करो तो बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ा भारी दान होगा, बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़े आनंद में आप रहोगे, सदा के लिए आनंद जाएगा, संसार राजी हो जाएगा। आप सच्चे हृदय से प्रभाव लग जाओ, संसार सुखी हो जाए, खुश हो जाए, संसार खुशी मनाए। आप जो संसार से जाओ जो संसार दुखी होगा, पदार्थ आप बस आएंगे नहीं, आप नहीं चाहो खुद पदार्थ आएंगे, संसार के पदार्थ आपके पास खुले आने वास्ते तैयार है, आप चाहना सुन लो, एकदम पच्ची पक्की सच्ची बात है। आप चाहते रहोगे वो अब नहीं, वो कंजूसी करेगा, डूबा हो मुफ्त में। एक कसाई था, मासी जरूरत हुई थी बकरे का अंडकोश काट काट लगा, तो बकरे हंसा कि गला काटता कई दिन हो गया, ये नया काम शुरू क्यों करता है, तुम डूब पाएगा मैं डूबाऊंगा। क्या फायदा मिलेगा, कोई मासो ख्याल है नहीं, थोड़ा है थोड़ा देता, क्यों दुकान आरम्भ करता है, मैं बहुत वर्ष हो गए तू काटते बात मैं करता हूँ, कब उतरे तू क्या करने वाली परंपरा में चल रही है, ये नया क्रम शुरू क्यों करता है। फिर तुम्हें अभी तीन मिलेगा बताऊंगी, क्या फायदा मिले बता, क्या फायदा हुआ, तुम तो पाओगे मैं तो पाऊंगा। आगे बहुत है बंदा, मैं तो कुछ छोड़ता, मैं ना पर छोड़े नहीं नहीं आप छोड़े, अब गर्भ गिराना है नहीं आप छोड़ा नहीं जान लो आप छोड़े, उन्हें क्या फायदा करोगे, क्या फायदा निकलेगा। कितने कह दो मन या नहीं, नया दुख है, नया दुख, नया दुख पहले था नहीं फिर नया दुख शुरू हो जाएगा। ये नई आफत क्यों शुरू करो, आफत और भी घनी है, कोई कमी थोड़ी है, अब तक कमी तो है नहीं, तो कितनी चाहिए आपने, अब कम है, फिर नई क्यों शुरू करते हो, ये दुख दुख आएंगे खाने का निकलेगा, लाभ क्या हुआ बता, नए नए नए ढंग पाप कर रहे, अब घर वगैरह न रहा इस समय चलाया है, पहले कभी सुनने की बात आई नहीं है, शास्त्रों में कठिन नहीं आई, एक नया काम सुन गया। अरे भाई और आप तो घनी है मुझे, ये नहीं क्यों आवाज कर रहा है, कोई अच्छा काम तो कर तो ठीक बात है, दुखदाई काम नया नया नया नया नया तेरे से डूब पाया, थोड़ा समझदारी रखो तो आंदे ही तो ये तजेंगे पामर तो नचे अब ही थे, जिन्हें तू चेता है जिनसे सुख चाहता है वे सबके सब तेरे से अलग हो जाएंगे, ये संदेह नहीं है। और इनसे अलग आज अगर आप इन भोगों को नहीं चाहो पदार्थ आपका पीछे पड़ेंगे, निशंक आपके पास आएंगे, निश्चिंत होकर निशंक हो गया, आप समाज निश हो गए, इतना हो गया सभी प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष है। दुख पा रहे हो मुफ्त में, मुफ्त में क्यों दुख पाओ, आप हृदय से नहीं चाहे, नहीं हम तो भगवान से चाहते हैं, हम नहीं तो चाहते हैं। पदार्थ आवेंगे, रुपये आवेंगे, पदार्थ आवेंगे, आप घर से करेंगे, आप स्वीकार कर दो तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो रोते रहो आएंगे नहीं, नहीं आएंगे। मैंने ये सोलह बात देखी है, छोटी अवस्था में कोई साधु हो गए, अगर वो पास हो गया अपना दृष्टि बन गया, अब उन अवस्थाओं को देखो और मेरे साथ साधु देखो, मैं दोनों को देखता हूं। प्रत्यक्ष बात है, कोई चीज जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं, चीजें ऊपर से ऊपर आए अपने पास। पुस्तक मिलती नहीं थी पढ़ने के लिए, अब पुस्तक भरी है, अलमारी भरी है, पढ़ नहीं सुनते, ये पूछ लो नहीं, एक काम धंधा कितना करते थे, अब कुछ नहीं करते हैं, काम धंधा करते थे बहुत, उन पर पुस्तक नहीं मिलती, अब कुछ नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष देखे हुए भी स्वीकार नहीं करते, क्या एक परमात्मा ने विलक्षण माया है। पदार्थ गर्व करते हैं, पदार्थ राजी होते हैं, आपकी सेवा में आकर के पदार्थ राजी होते हैं, और पदार्थ हमारे राजी होते हैं, स्वीकार आप कर लो राजी होते हैं। इधर मुनाफा किस में है बताओ, कोई व्यापार करो, किसी व्यापार में इतना नफा नहीं है, ये त्याग रूपी व्यापार में बड़ा भारी नफा है, पर फिर भी करते नहीं। साधु होकर के किसी गुरु साधु को कपड़े की जरूरत नहीं रहती, भोजन की जरूरत नहीं रहती, मकान की जरूरत नहीं रहती, इनमें की जरूरत नहीं रहती, आपसे आप बढ़िया से बढ़िया आ जाएगा, आप से आप करो इनको तो आप बतोगे नहीं, आपके शंका होगी, हमारी शंका नहीं है, हमारे देखी भी होते है, आप झूठी तो आप बताओ, आप शंका करो, आप बताओ शंका करो, इस रास्ते पे जो चले हैं उनके शंका है ही नहीं, चले ही नहीं है तो उनके लिए शंका है, तो भाई चले भी तो कैसे हो, मैं तो कहता हूं तुम देख लो, पहले देख लो, समझ लो, समझ लो अच्छी तरह से, हमारे से पूछ लो, और किसी से पूछ लो, जहां विश्वास हो वहां पूछ लो। महाराज बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी पदार्थ मिलते नहीं, अरे जरूरत बिना हमें सब है तैयार, कोई जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, हमारी जरूरत नहीं, आपके खुद के ऐसी बात आपकी खुद ही हो जाएगी कि जरूरत नहीं है, कि थोड़ा स्वीकार कर लो, आवश्यकता नहीं है, इसमें शंका है क्या, तो फिर क्यों नहीं कर रही भाई, से तीसरी बात है। इस वास्ते संसारी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपने सुख मत चाहो, देखो आदमी कितना आनंद होता है, कितनी शांति मिलती है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है, जब कोई पारावार नहीं, गिनती नहीं कर सकते, इतना सुख है, थोड़ा सा ख्याल करो आप, इसमें शंका हो जो पूछो, आपके सामने हमारे सामने उदाहरण बहुत है, बहुत आए हुए, साधु भी छोड़ नहीं सकते, साधु हो गए छोड़ नहीं सकते, बहुत सुविधा, बड़ा आनंद, कोई हिसाब करना पड़े नहीं, कहीं जाना पड़े नहीं, आना पड़े नहीं, कहीं गलत करनी पड़े नहीं, मेहनत करनी पड़े नहीं, मुफ्त में सब चीजें मिले, भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, आपका भाग्य बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपकी जरूरत नहीं रहेगी। ये प्रत्यक्ष बात है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई परिचित हो अपरिचित हो, हृदय से तृष्णा आपकी मिट जाएगी, समस्त आनंद हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। संसार ये कृपण है, कंजूस है, ये उदार हो जाएगा आपके लिए, उदार हो जाएगा दम, इसमें संदेह नहीं है, ये बात प्रत्यक्ष है। शंका होता पूछो, एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात, एकदम ठीक बात है, एकदम कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा ध्यान दे तो आदमी में समझ में आ जाए, ये बात थोड़ा सा ख्याल करे समझ में आ जाए। आप जहां जहां है वहां क्या कमी है आपके, कोई कमी नहीं है, खाने पीने की, रहने की, कपड़े की कोई कमी नहीं है, मुफ्त में देते हैं और देने वाले राजी होते हैं, वस्तु में खुश होती है, वस्तु में हमारे खुश होते हैं, आनंद होता है, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। रुपया कमाने जाते हैं 10-15 हजार 20 हजार पर कमा गए तो कहते यात्रा हमारी सफल होगी। रुपया से अपनी यात्रा सफल मानने वाले रुपये लगा देते हैं संतों अपनी मर्जी से तो रुपये सफल हो जाते हैं। कितनी कितनी विचित्र बात, कितनी विचित्र बात बताओ, आप ध्यान दिया कि नहीं। आप कहीं जाते हैं रुपये कमा कर ले आते हैं तो आपकी यात्रा सफल हुई, वे रुपये लगा देते हो तो रुपये सफल हो जाते, आप सफल हो जाते। सच्ची दूसरी बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष। पितर से चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, चाह न छोड़ दे, केवल चाह न छोड़ दो, काम करो अच्छी तरह से करो, उत्साह से करो, उम्मीदवारी से करो, चाह न कुछ नहीं। देखो आपका जीवन कितना पवित्र हो जाता है, कितना निर्मल जीवन होता है, ऐसा ना करो भ्रष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा, गिर जाओगे, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ऐसा ना छोड़ो निहाल हो जाओगे, ऐसा पद प्राप्त हो जाए मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मुक्ति होती नहीं, मुक्ति तो है, होती वो मुक्ति नहीं होती, मुक्ति है क्यों आप स्वीकार कर लो, स्वाभाविक है, स्वतः है। आप तृष्णा छोड़ दो भीतर मुक्ति होगी, भीतर तृष्णा छोड़ दो मुक्ति होगी। ये सच्ची है झूठी है बोलो, अब आप बताओ, बोलो भाई, छोड़े बात है एकदम। इस वास्ते आपने प्रार्थना है कि मुझे भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, लग जाओ भगवान में, जिस जगह हो आप, जिस जगह गृहस्थी हो, साधु हो, किसी से हो, जैसे हो रही, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, और भगवान को याद रखो और काम धंधे किए जाओ, सेवा किए जाओ, सुख दे दी जाओ, अच्छा ना छोड़ दो, उत्साह ना मत रखो, ये नाद रहे, सबकी सेवा करो, वैद्यती अपनी करो, जितनी वैद्यती तेरी करो उत्साह से, और चाहना नहीं, बिल्कुल चाहना नहीं, कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी नहीं। ऐसे मैंने देखा है, एक ब्राह्मण देवता थे, बस चलाते थे, बसों तक रसोई बनाई लोगों ने, ऐसा काम किया, और फिर एक डंडा हाथ में एक कपड़ा सोल लपेटे दिए, महाराज मेरा लगा गोदा है, कहीं गया है, कहीं और कुछ लगा देते थे, लोग कहते हैं मैं लगा, भाई हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, हमारा लगा दो, हमारा लगा दो। हुआ कैसे है, एक दिन साइकिल से जा रहे थे तो उधर से मोटर आई, एक हिवी से जा रहे हो क्या देते क्या दे रहे हो, सीधी बात कही भीज भी जा सकते, अरे साइकिल चलते एकदम चलो इधर चलो भाई उधर चलो भीज भी क्यों चलते हो, अरे लाख की बात की भीज भी क्यों चलते हो, सब छोड़ दिया तो सब बीच में चले गए, सब बीच में चले गए, मैंने दर्शन किए जवान हो साहब ने एक दंड बस, लोग कहते हमारे पैसे लगा दो हमारे पैसे लगा दो, मिलेगा कौन, शेठ जी के पास भाई जी के पास कितने रुपये आते थे, मेरे सामने कोई 2,500 कितने जब साधु सेवा में लगा दो पासा पर मैंने पासा कर दिया, फिर साधु जरूरत नहीं है इतनी जरूरत है कौन लगा मैं जरूरत नहीं पास, नहीं तो कमी कमी रहती है कहाँ से लगाए क्या करें, बड़ी कमी रहती है पक्की बात है एकदम, इच्छा आप छोड़ दो आपके बहुत आनंद होगा, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, चाहना चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कृष्ण ईसाए से सहानुपति सहबादशाह, पक्की बात है एकदम, आप जहां है वहां रहते हुए भी मन की तृष्णा छोड़ दो, बड़ी शांति मिलेगी बड़ा आनंद मिलेगा बड़ी प्रसन्नता होगी, जीवन आपका बड़ा पवित्र हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। सज्जनों आप परमात्मा के अंश हो, मनुष्य प्रकृति स्थानी ये प्रकृति से है, लोग ऐसे परमात्मा का अंश हो, याद करो पहले से हम परमात्मा के हैं, परमात्मा को याद करो परमात्मा को ही बस, हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा मैंने बात बहुत बढ़िया कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, सब काम ठीक हो जाए सब काम ठीक एकदम, अब जीवन बदल जाए जीवन पवित्र जीवन पवित्र गाद पद सुना आप केवल तृष्णा छोड़ दे केवल लोलुपता छोड़ दे केवल मेरे को सुख मिले मेरे को सुख मिले सुख छोड़ दो, देखो आप देख लो करके देख लो, कुछ दिन पहले दुख पाओ तो कुछ दिन बाद में काम ठीक चलेगा होगा सुख, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र में, किंचित मात्र संदेह नहीं है, निश्चित बात है एकदम, एक कहावत है मारवाड़ी धाया ने धाया पावना हुए दैर वे लय नहीं, भूखो ने भूखा पावना हुए लय वे मांगे वे दय नहीं, धाया ने धाया पावना हुए दैर वे लय नहीं, भूखो ने भूखा पावना हुए लय वे लय नहीं, राख भरोसो भाई रे राम जी को राख भरोसो भाई रे राम भरोसो भरोसो भाई रे राम जी को जे तू राखे राम भरोसो जे तू राखे राम भरोसो वे कमी नहीं राखे काही रे वो नहीं राखे काही रे राम जी को राख भरोसो भाई रे राम जी अरे राख भरोसो भाई रे ओ भाई रे राम जी को राख भरोसो भाई जय हो जय राम जी अरे कीड़ी को कर्ण देत राम जी कीड़ी को अरे हाथी मन भर खाई रे हाथी अनड़ पंख आकाश उड़त है अनड़ अरे वाको चूने चुगाई रे वाको चूने चुगाई रे राम जी को राख भरोसो भाई राखे राम भरोसो जे तू राखे राम भरोसो वे कमी नहीं राखे काही रे कमी नहीं राखे काही रे राम जी को राख भरो अजगर उड़तन चलत धरणी पर अजगर अजगर उड़तन चलत धरणी पर अजगर सोच मोड़ नहीं खाई रे ताको भरण करे भू धरियो ताको वो पलक नहीं बिसराई रे पल सराई रे राम जी को राख भरोसो भाई रे राम जी से तू राखे राम भरोसो जे तू वे कमी नहीं राखे काही काही रे राम जी को राख भरोसो भाई रे अरे प्रभु जी को जम के द्वारे मैं नहीं जाऊं जम के हाँ जम के द्वारे मैं नहीं जाऊं जम के यह मेरे मन भाई रे हरि जी को छोड़ जगत को जाचे हरि जी को छोड़ जगत को जाचे अरे प्रभु जी को छोड़ जगत को जाते प्रभु लाजत त्रिभुवन राई रे लाज त्रिभुवन राई रे राम जी को राख भरोसो भाई रे राम पूरत राम उदर भर सबको फरकन राई रे हो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत अरे राम जी ने लाज बढ़ाई रे हरि राम जी को राख भरोसो भाई रे राम अरे जे तू राखे राम भरोसो वे कमी नहीं राखे काही रे काही रे राम जी को राख भरोसो भाई रे राम राख भरोसो एकदम सोने बात है थोड़ा बहुत कष्ट हो जाएगा वो कष्ट तृष्णा आदि रखने वालों को भी होगा ही रुपया रखने हजारों लाखों रुपयों वाले भक्त पर पानी नहीं मिलता रोटी नहीं मिलती ये दशा लखपति को प्रत्यम भी होती है तो ये सुख और दुख आवेगा दोनों आवेगा परंतु जिसे कुछ चाहना नहीं है उसे चिंता नहीं होगी उसे हृदय में खड़बड़ी नहीं बचेगी हृदय में बड़ी शांति देगी कुछ भी पास में नहीं हो परंतु अशांति नहीं होगी लाखों करोड़ रुपए आए अशांति नहीं मिटेगी नींद नहीं आएगी गोली देकर नींद लेते हैं नींद नहीं आती नींद नहीं आती सुख सुख नींद नहीं आती ये धन पास बहुत है नींद नहीं आती हर हालत में मौज रहती है हरदम मस्त रहता है कुछ बात नहीं भगवान रो भरोसा केवल भगवान रो भरोसा ऐसी ऐसी कई कथाएं आती है कई संतों का जीवन ऐसा है उस जीवन में देखा है संतों ने करके देखा करके एकदम बात सच्ची है करके देख लो करके देखो कुछ दुख तो भाई इस दुख को पाना पड़ता है दुख तो पाना पड़ेगा कुछ तो प्रवृत्ति के अनुसार परंतु काम चलेगा इसमें संदेह नहीं है काम बढ़िया चलेगा थोड़े दिन होने के बाद तो काम बहुत विचित्र हुआ आप ले नहीं सकोगे सूत्र इस तरह उसको आगेगी जिसे आप ले नहीं सकोगे ऐसी बात है करें क्या हम क्या करें और दिन करें क्या ये स्वतः भीतर पैदा हो गई तो करें क्या और हमारी जरूरत रही क्या करें सामने प्रत्यक्ष बात है ये कि भाई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है हमारी आवश्यकता नहीं है ऐसी बात है एकदम पक्की थोड़ी सी कृपा करो आप देखो आप शंका और शंका करो पक्की बात शंका की बात नहीं है पक्की बात बहुत आनंद रहता है, आनंद बहुत रहता है, मौज रहते है आनंद हरदम सदा दिवाली संत गए सब आनंद। नरसिंह जी भगत कितना हुआ, कितना तिरस्कार होता, कितना अपमान हुआ, बेटी का वहां पर गए खाने पीने के नहीं उसको इतनी तो सब अंत में कहोगे नरसिंह ऐसो मारो नहीं। ये बात है एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत है। अब हम माने नहीं माने आपकी मर्जी है, बात ऐसी है भीतर से संतोष रखे जो तो से 20 से 50 भजे सत हो या हजार तो लाख पकेगी कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगी स्वर्ग मरते पाताल को राज मिले तृष्णा अधि आग लगेगी सुंदर एक संतोष बिना तेरे तो भूख कबू न पकेगी। ये भूख कभी नहीं मिटेगी जिम प्रतिलाभ लो भरी गाई आप हो तो आप दुख हो गए मुफ्त है वो मुफ्त में मुफ्त में दुख हो गए मुफ्त में कोई लेना नहीं देना नहीं मुफ्त दुख हो गए प्रत्यक्ष आनंद है प्रत्यक्ष मौज है कोई जरूरत नहीं है कहता लोग और लोग जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं है जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष बात है एकदम। आप अपना जीवन बनाओ और बड़ी शांति है त्यागा शांति अनंतरम गीता कहती है त्याग के बाद ही शांति अनंत शांति अंत नहीं पड़ता है बहुत जल्दी शांति त्याग के बाद ही शांति शांति आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद है एकदम। बहुत आदमी जानते हैं इस बात को जानते हैं मानते नहीं है जानते हैं बहुतों में बातों में पता है ये कोई नई बात नहीं है फिर भी नहीं करते फिर चाहना चाहना चाह चूड़ी रामदार सोनी सोसे नीच ते तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीस है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठों पर चाह करके भ्रष्ट है कोई चाह ना पड़े जरूरत ही नहीं है आवश्यकता नहीं है जरूरत नहीं एकदम बात है कैसी बढ़िया बात है दुख बढ़े नहीं पड़े दुख तो मिटता नहीं है तृष्णा लगी हुई है कितने आदमियों को निर्धन रहता है कितनों को तंग करता है कितनों को दुख देता है फिर भी निर्वाह नहीं होता है फिर भी संतोष नहीं होता है और संतोष कर दे तो दुनिया को सुख होगा दुनिया को सुख होगा दान पुण्यारी करने से इतना सुख नहीं होता जितने कुछ लेना नहीं देना बेर हजार हजार बार दिया इतना पुण्य होगा इतनी शांति होगी इतनी प्रसन्नता होगी इतना ही आनंद होगा शांति होगी। सज्जनों एकदम पक्की बात सच्ची बात है सिद्धांत की बात है भीतर से चाह न छोड़ दे चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा चाह गई चिंता मिटी बहुत मौज आनंद आनंद आनंद आनंद है हमारे को चाहिए ही नहीं क्या करेंगे करेंगे क्या पदार्थों को इकट्ठा करके और करोगे करोगे क्या ना क्यों पाओगे सिवाय दुख के और कुछ नहीं है बड़ा आनंद रहेगा मौज रहेगी सदा ही आनंद रहेगा। एक तृष्णा लोग यहाँ नाशोक काजी पंडिता नाशो भूप भया नाशोक काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख सजा आवश्य ये तृष्णा लोग गया सुख से जाया उसी तृष्णा रोग गया। कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, कोई फायदा नहीं है। भाई तुम कर देखो ये बात कोई बात नहीं है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत पक्की बात है। बड़ा सुख सर्वा सुख या दिशा संपूर्ण दिशा सुख रू हो जाए, आनंद रू हो जाए, आनंद रू हो जाए। गोरुनाथ जी के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ जी, तो वे चले गए आसाम में। आसाम में जंतर मंत्र बहुत जानते लोग, जो उन्होंने बैल बनाया काम करके सब स्त्रियां, तो पहचान करते करते अंत में पता लगा कि ये मच्छिंद्रनाथ जी है। उन्होंने कहा गोरुनाथ जी साधुओं ने फटकार बताए कि तुम ऐसे करते हो, बड़े सिद्ध बने हो, तुम्हारे गुरु जी तो बैल बने हुए हैं, ऐसे लोग काम कराते हैं, ये बैल बने हुए हैं, तुम बातें बढ़ाते हो इतने, तुम बैल बना दे। महाराज को लेकर चले वहां से। तो ये सीधा रास्ता है, इस रास्ते में भय है। गोरुनाथ जी कहे तो सीधा रास्ता है, चलो। गुरु जी बोले भय है, चोर है, डाकू रहते कोई शौच गया था ना वहां, झोड़ी दी हुई थोड़ी झोड़ी में सोना था, दो ट्रेन था सोना। महाराज क्या पते महाराज है, कुएं पानी निकाल कुएं में ला दिए था, जो अब चलो महाराज भय तो कुएं में नहीं, भय सब गया कुएं में, रात जैसे कोई डाल दी कि भय हमारे भय भय अब चलो भय ही नहीं भय चलो। अरे इतना कुएं में जाए तो मैं लय बहुत देख पहाड़ी थे, ऊपर पेशाब किया पहाड़ी ऊपर सब सोने की हो रही तो न हो पेशाब की हो सुन हो रही हो। अरे गोरुनाथ मर जाएगी दुनिया कट करके तो थूक दिया थोड़ी मुद्रा हो जाए पत्थर बन गया, बस सुने पत्थर बन गया। करोगे क्या मैंने करो क्या बताओ सुने करो क्या, वो जवाब नहीं है इसका। अब आप लोग पूछे कि पैसा क्या करें, जवाब नहीं है। कमो कमो अरे करोगे क्या, जवाब नहीं है। तृष्णा लगी है भीतर में, सज्जनों ऐसी बात है जरूर, डर भोग हुआ कुएं में बस सब कोई बात नहीं, चलो मौत से आनंद से सुंदर चीज क्या है? ये भीतर चाहना रहती है तब तक ठीक समझ में बात आती नहीं। चाहना हो जाए, चाहना मिट जाए तो मुक्ति हो जाएगी, चाहना मिट्टी मुक्ति हुई, बंधन छूट गया, सब सब बंधन छूट जाएंगे। नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 24 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।